ando lange ae bana me ande longe te bende kompwa musombo e bana me ande longe te bende nongola tibo wae bana me ande longe te bende di ola chomage bana me ande longe Chwa chwa la chove, bana me ande longe. Maname